صبح آپ پڑھ رہے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھی، اس کے راوی یہاں پر ہیں ابو اسحاق السبیعی الحمدانی، تو پڑھا آپ نے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے، ان کا اعتراض کیا ہے وہ پڑھا آپ نے، اور ایک جو شبہ اس کے اندر تھا وہ کہ ابو اسحاق السبیعی نے اس میں تدلیس سے کام لیا ہے، اس وہ دفعہ کے مخیر رحمہ اللہ نے کیسے یہ اگلی روایت ذکر کر اس میں صراحت باقاعدہ ہے کہ یہاں پر ابو اسحاق السبیعی نے سما کی صراحت کی ہے اس حدیث کے اندر، تو ایک تو یہ مقصد ہے امام مخیر رحمہ اللہ کے آخر میں یہ والی سند لانے کا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ دیکھا آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے زہیر کے طریق کو فوقیت دی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ اسرائیل کے طریق کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کون سا طریق اسرائیل کا جس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود، اس کو چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ھذا حدیث فیہ اضطراب، کیا لکھتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، ھذا حدیث فیہ اضطراب وسألت عبد اللہ ابن عبد الرحمن یعنی الدارمی، وسألت عبد اللہ ابن عبد الرحمن یعنی الدارمی عنہ فلم يقض فيه بشيء، فلم يقض فيه بشيء، وسألت محمدا يعني البخاري عنه فلم يقض فيه بشيء، كلمه منظور صاحب نے کیا جی، تو کیوں نہیں لکھا انہوں نے صاحب نے، بعد میں لکھیں گے، نہیں ابھی ساتھ میں لکھا کیجیے انہوں سے، بعد میں پھر وقت نہیں مل پاتا ہے، فلم یقضی فیہ بشیء وکأنہ رأى حدیث زہیر اشبہ، وکأنہ رأى حدیث زہیر اشبہ ووضعہ فی الجامع، ووضعہ فی الجامع، قال الترمذی والأصح عندي حديث إسرائيل، وقد تابعه قيس بن الربيع، وقد تابعه قيس بن الربيع، قال الترمذي وزهير انما سمع من ابي اسحاق باخره، وزهير انما سمع من ابي اسحاق باخره، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے اس حدیث میں اضطراب ہے، میں نے دارمی سے پوچھا اس کے بارے میں، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، محمد سے بھی میں نے پوچھا کون محمد ہے یہ بخاری، انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، کچھ بتایا انہوں نے کہ صحیح کیا ہے، البتہ انہوں نے لگتا ہے کہ زہیر کی حدیث کو زیادہ اشبہ بالصواب سمجھا، لہذا انہوں نے اسے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، درج کرنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے اشبہ بالصواب کس کو سمجھا ہے، زہیر والے طریق کو، کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ صحیح کون سی حدیث ہے، اسرائیل والی زیادہ ایسا ہے، اور وہ تنہا نہیں ہے، اس ابو اسحاق سے اسرائیل کے علاوہ قیس ابن الربیع نے بھی روایت کیا ہے، اور اشباب اسباب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زہیر کا سماع ابو اسحاق سے کب کا یہ بات کا ہے، اور ابو اسحاق ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ہاں بعد میں کیا گیا تھا، تغیر آ گیا تھا، بعد میں اصلاحات آ گیا تھا، لہذا ان کا سماع بعد کا ہے، لہذا میرے نزدیک اسرائیل کی روایت زیادہ اصح ہے، اسرائیل کی روایت زیادہ اصح ماننے کا مطلب پھر حدیث کیا ہو جائے گی، حدیث ضعیف ہوگی، اس لیے کہ اس میں کیا پایا جائے گا، پھر انقطاع پایا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، اسرائیل کی حدیث کو اثر کے کیا مطلب ہوا تھا، یعنی ابو اسحاق سے بہت سارے اختلافات ہیں نقل کرنے میں، ان اختلافات میں سب سے بہتر کون سا طریق ہے، اسرائیل کا، ان اختلافات میں، اور اسرائیل کے طریق کو دیکھیں گے آگے جا کر کیا تو اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ انقطاب آ جا رہا ہے. لہٰذا نہ کہیے آپ اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے وہ, یہ مراد نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے دسترے سے ابو اسحاق سے روایت کرنے میں, ان میں سب سے اصح کس کو سمجھا انہوں نے؟ اسرائیل نبی اسحاق کی روایت کو انہوں نے سب سے اصح سمجھا, اور اس کو اصح ماننے کی صورت میں حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف, کیونکہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ انقطاب پایا جاتا ہے. اور ابن ابی حاتم الرازی نے اپنے والد ابو حاتم سے ابو درعا سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے بھی اسرائیل کی روایت کو راجع قرار دیا ہے. ابن ابی حاتم الرازی نے اپنے والد ابو حاتم اور مامو ابو درعا سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے بھی اسرائیل کی روایت کو راجع قرار دیا ہے. کتنے لوگ ہو گئے؟ صاحب تین لوگ ہو گئے. امام ترمذی, لگتا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس میں انہی دونوں حضرات کے قول کو لیا ہے. اپنے زمانے کے دو امام ابو حاتم الرازی اور ابو ذرا الرازی, انہی لوگوں کی بات کو لیا ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کس کو ترجیح کی ہے؟ زہیر کے طریق کو. اس کے بعد امام دارقطنی امام العلل, انہوں نے کس کو ترجیح دی ہے؟ بھائی زہیر کی روایت کو. اس کے علاوہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کس کو ترجیح دی ہے؟ یہی زہیر والی ہی روایت کو. امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھیے مسئلہ تھا زہیر کی روایت میں ایک طریق اور ذکر کر دیا ہے, تو جہاں اس سے ابو اسحاق کے سماع کی صراحت مقصود ہے, وہیں یہ بھی ہے کہ زہیر اس کی روایت میں تنہا نہیں, زہیر اس کی روایت تنہا نہیں ہے, بلکہ زہیر کے علاوہ اس کی روایت کرنے والے یوسف بھی ہیں. ابراہیم بن یوسف تو ان کے شاگرد ہو گئے. کون ہے یہ؟ یوسف ابن اسحاق ابن ابی اسحاق بھی روایت کرنے والے ہیں, جو اپنے دادا ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں. تو زہیر یہ تنہا نہیں ہے, بلکہ زہیر کے علاوہ یوسف ابن اسحاق ابن ابی اسحاق بھی اس حدیث کی روایت اسی طرح سے کرتے ہیں. کس سے؟ ابو اسحاق اسوی سے. وہ تنہا نہیں ہے. اور دوسرے یوسف کے بارے میں ابن عیینہ فرماتے ہیں لم یکن فی ولد ابی اسحاق احفظ منہ. یوسف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ابن عیینہ؟ لم یکن فی ولد ابی اسحاق احفظ منہ. ابو اسحاق کی جو اولاد تھی ان میں یوسف سے احفظ کوئی اور نہیں تھا, اور یوسف وہ جنہوں نے زہیر کی کیا کی ہے؟ مطابقت اور موافقت کیے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو آخر میں طریق ذکر کیا ہے یوسف عن ابی اسحاق قال حدثنی عبد الرحمن بن الاسبق کی طریق ذکر کرنے کا کیا فائدہ, کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک فائدہ تو ہو گیا سماع کی صراحت, دوسرے ہو گیا کہ زہیر کی مطابقت کی ہے, اور ایک ایسے شخص نے مطابقت کی ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہنا ہے کہ وہ ابو اسحاق کی جو اولاد تھی, چاہے ان کے بیٹے چاہے پوتے ان کے, ان میں سب سے احفظ کون تھے؟ یوسف ابن اسحاق ابن ابی اسحاق سب سے احفظ تھے. تو ان ساری چیزوں سے تائید اسی بات کی ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو طریق اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے وہ سب سے زیادہ اقرب الی الصواب ہے, اور جس میں احتمالات تھے وہ سارے احتمالات ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری پر جو اعتراضات ہیں امام درقطنی رحمہ اللہ کے وہ کس انداز کے ہیں, کس انداز کے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں. کہیں انہیں کوئی شبہ محسوس ہوا ذکر کر دیا انہوں نے اس طرح سے, کہ بہرحال یہ ہے سب سے آسان طریق, لیکن ذرا سا دل میں کچھ کسک رہ جاتی ہے, دل مطمئن ذرا بالکل نہیں ہو رہا اتنے اختلافات کی وجہ سے مطمئن. لیکن بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کے شبہات کو زائل کرنے کے بعد تم حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے رحمہ اللہ. واضح مشاہد خلط مل تو نہیں ہو گیا سر؟ کیا جی؟ دوسرے زہیر کی تائید, اور تائید بھی مطابقت بھی ایسے شخص سے جس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, کیا کہا گیا اس کے بارے میں؟ ہاں ابو اسحاق کی اولاد ان میں سب سے احفظ کہا گیا ان کو ابن عینہ نے, اسی زمانے کے ابن عینہ انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ ابو اسحاق کی مطابقت بھی موجود ہے مولانا صاحب, یہ تو مطابقت ابو اسحاق کے بعد کی ہوتی ہے. ابو اسحاق بھی عبد الرحمن سے روایت کرنے میں تنہا نہیں ہے. عبد الرحمن سے روایت کرنے والے ایک اور ہیں لیث ابن ابی سلیم، نام سن کے ناراض نہ ہو آپ، ضعیف راوی کا نام کہاں سے لے آئے؟ لیث ابن ابی سلیم، جی ہاں ضعیف راوی ہیں لیکن متابعات میں چلیں گے مولانا صاحب. راوی کہتے ہیں لیث ابن ابی سلیم ضعیف راوی ہیں، ترمذی میں شاید نام آیا ہو لیث ابن ابی سلیم کا، راوی ہیں متکلم بھی، لیکن لا باس بھی فل متابعات. تو ابو اسحاق بھی عبد الرحمن نسبت سے نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ ان کی مطابقت اور کس نے کی ہے؟ ابو اسحاق کی. لیث ابن ابی سلیم وحدیثہ لا باس بھی فل متابعات، متابعات میں ان کی حدیث چلے گی، ویسے تنہا روایت کریں تو نہیں چلے گی، لیکن متابعات میں ان کی روایت چل سکتی ہے. چلیے جی ہاں، تو ابھی تک درمیان میں نے بتایا تھا آپ کو استنجا کے تعلق سے کچھ ابواب آ گئے تھے، دوبارہ سلسلہ کلام جڑ رہا ہے، مستقل وضو کے جو باب کا جواب چل رہا تھا اس سے کلام سے باب آیا الوضو و مرت المرت، آدائے وضو کو صرف ایک ایک بار اگر دھوئیں آپ، اس کا ثبوت بھی دیکھیں موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتن مرتن بھی وضو کیا، ایک ایک بار خالی بس سارے آدھا وضو کو دھویا. چلیں جی ہاں، دو بار بھی ثبوت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار وضو کیا، جیسا کہ عباد ابن تمیم عن عبداللہ ابن زید جو ان کے چچا ان سے روایت کر، دو بار آپ نے کیا. جی ہاں، تین بار کا ثبوت اب یہاں پر آ رہا ہے. اب لوگ کیوں غیر منصرف کر دیتے ہیں، منصرف کر دیتے ہیں یزید کو؟ اس سے پہلے بھی کئی لوگ منصرف کرتے ہیں، اور کئی سالک صاحب پہلے کہا تھا کہ نہیں یزید منصرف بھی ہو جاتا ہے، تو یزیدی کے ساتھ کیوں ایسا منا صاحب؟ اس کو لوگ غیر منصرف کو کیا بنا دیتے ہیں؟ یا ہے کچھ ایسا منا کہ منصرف بھی ہو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا صاحب، علم ہے بدن فعل ہے تو غیر منصرف ہے. اچھا آج آپ پڑھنے کی باری ہے مولانا صاحب آپ کی، تو پڑھنے کی باری لکھنے سے مانے نہیں مولانا صاحب، جس دن پڑھنے کی باری اس دن نہ لکھیں آپ، پڑھنے مشغول ہونا پڑے گا، خطے ایسا نہیں مولانا صاحب، پڑھیں بھی اور ساتھ میں لکھتے بھی رہیں. جی ہاں، تو یہاں پر باب ہے الوضوء ثلاثا ثلاثا کا، اور اس میں مشہور حدیث ذکر کی ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو اس سے پہلے آپ پڑھائے ہوں گے وضو کے باب میں، سب سے جو واضح احادیث وضو کے باب میں آئی ہوئی ان میں سے ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث. میں نے کچھ شروع کیا تھا ہمارا صاحب کہ ہر مسئلے کے اندر مجھے وضو ہے صلات ہے، جو جامع احادیث ان کو اکٹھا ذرا کر لیا جائے، بلکہ بہت ساری تو احادیث ہیں، مثلا وضو کے باب میں کس کی؟ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ بن عباس کی، اور یہ عبداللہ بن زید بن عاصم کی، تین حدیثیں ہوں گی. ایسے ہی صلات میں موسیٰ صلات والی حدیث ہے، اور مالک بن ابو حمید صاحبی کی حدیث ہے. تو اس طرح سے ہر مسئلے کے اندر یا ایک چیز کے اندر، عبادت کے اندر، جو سب سے واضح صریح روایت ان کو جمع کیا جائے، لیکن کچھ دور تک کام ہوا، اس کے بعد آپ سب لوگوں کے جو ہے مسائل سب رہتے ہیں روکیے ہونا، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے کہ جو اس طرح کی اہم حدیث ہیں ساری کتابوں سے نکال کر کے اور اس میں اضافات کر کے بتا دیں، ایک کتاب سے لیں گے تو نہیں کام بنے گا. اس میں سے اگر مسلم میں کوئی لفظ زائد ہے تو اس کو بھی بریکٹ ملا کے زائد کریں کہ یہاں فلاں کتاب میں یہ اضافہ ہے, سارا ملا کر کے اس طرح ہو جائے تو میرا چیز ہو جائے. تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ تین بار آپ نے ہتھیلی دھوئی, اسی طرح سے تین بار آپ نے کلی اور استنثار کیا. استنثار معنی کیا ہوتا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جھاڑنے کو استنثار کہتے ہیں. اور اس کے بعد تین بار چہرہ دھویا, تین بار ہاتھ دھوئے, ثم مسح براسی. اس کے بعد آپ نے سر کا کتنی بار مسح کیا؟ کچھ نہیں آیا مسح. جتنی بھی روایتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہیں کسی روایت کے اندر بھی اس کے اندر تکرار نہیں آتی ہے. سمے مسح براسی ملے گا آپ کو, کسی روایت کے اندر آپ کو تکرار نہیں ملے گی. باقی کے بارے میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ تین بار ہاتھ دھوئے, تین بار یہ کام کیا, لیکن مسح براسی ملے گا آپ کو, مسح میں تکرار نہیں ملے گی, نہ اس روایت میں نہ ان کے علاوہ دیگر روایتوں میں. لہذا اگر کوئی روایت ایسی آتی ہے جس میں آتا ہے توبد آ سلاطن سلاطن, تو آپ مسح راس کے علاوہ دیگر اعضاء پر اس کے معمول کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی بھی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے باب میں ہیں اسلم صاحب, ان میں نہیں آتا ہے کہ تین بار مسح کیا آپ نے. لہذا اگر امام شافعی رحمہ اللہ یا ان کے متبعین استدلال کرے کہ روایت میں آئے توضا سلاطن سلاطن, تین تین بار کیا آپ نے, تو تین میں چاہے وہ سر ہو چاہے ہاتھ ہو, سب داخل اس کے اندر ہے. تین روایتوں کی روشنی میں آپ کہیں کہ نہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ تمام اعضاء نہیں مراد ہے, بلکہ اس سے مستثنا کریں گے آپ مسح راس کو, کہ جتنی روایتیں آئی ہوئی ہیں درمیان میں جہاں آتا ہے مسح راس کا مسئلہ وہاں کیا ملے گا آپ کو؟ ثم مسح براسی ملے گا آپ کو, سلاطن کلو وہاں پر نہیں ملے گا کہ تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. لہذا مسح راس میں تکرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد پاؤں دھوئے آپ نے کعبین تک تین مرتبہ, اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تبدع نحو وضوئی ھذا, جس نے بھی میرے اس طرح جیسے میں نے ابھی وضو کیا ہے اس طرح کسی نے وضو کیا, اس میں گردن کا مساوات نہیں مولانا صاحب, ثم صلى ركعتين, اور اس کے بعد دو رکعت صلات ادا کرتا ہے, لا يحدث فيهما نفسه, اور دو رکعت میں خود کلام ہی نہیں کرتا ہے. وہ صرف کلام جو ہو رہا ہے وہ کس سے ہو رہا تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے. خود کلام ہی نہیں ہو رہی ہے کہ مسجد میں ہے اور گھوم رہے ہیں کہاں پر, بازار میں, ہاسٹل میں, ایسا نہیں. تو لا يحدث فيهما نفسه, ان دو رکعات میں مکمل توجہ اس کی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہوتی ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے. اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, اس طرح کی مغفرت کی جو بات کہی گئی ہے وہ کن گناہوں کی ہے؟ صغائر کے باب میں ہے, ورنہ کبائر کے لیے تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے انسان کو, باقی اللہ تعالی معاف کر دے. لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغائر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے حدیث نقل کی امام زہری رحمہ اللہ نے. آج یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وعن ابراہیم نے قال قال صالح بن کیسان ٹھیک, یہاں قال ٹھیک ہے, اس لیے پہلے قال آ چکا ہے. کیسے توضا عثمان؟ فلما توضا, غیر منصرف ہے اس لیے. جی ہاں, لا احدثنکم, ما حدثتكموه صلى الله عليه وسلم, لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي صلاته إلا غفر له ما بينه وبين صلاته حتى يصليها. قال عروة تو یہ حدیث دیکھیں آپ, امام زہری سے روایت کرنے والے تھے ابراہیم بن سعد, اور اگلی روایت بھی امام زہری سے روایت کون کر رہے ہیں؟ قال سال ابراہیم, ابراہیم قال سال ابن کیسان. یہ سابقہ جو حدیث ہے اس کی روایت ابراہیم ابن سعد نے کی ابن شہاب زہری سے، لیکن ابراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ ہم سے ابن شہاب زہری نے ایسی حدیث بیان کی تھی، لیکن ہم سے صالح ابن کیسان نے کہا کہ قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری نے ایک بار یہ بھی فرمایا، لیکن عروہ یحدث عن حمران، لیکن عروہ حمران سے ایسے روایت کر رہے ہیں. اور یہ روایت کس سے ابن شہاب نے سنی تھی؟ پہلی والی عطا ابن یزید، ویسے عطا ابن یزید نے حدیث کسی اور طرح بیان کی تھی، اور ابن شہاب زہری ہی سے عروہ نے حدیث کسی اور طرح بیان کی. عروہ کی حدیث دیکھیے کیسے کہ ان حمران فلما توضا عثمان، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا لأحدثنکم حدیثا، کیا کہا اسلم صاحب؟ لأحدثنکم حدیثا لولا آیۃ ما حدثتکم، میں آپ لوگوں سے ایک ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں آپ سے بیان نہیں کرتا. بیان کیوں ہم سب بیان نہیں کیا کرتے سر؟ شبہات تھا لوگوں کے بارے میں، خدشہ لوگوں کے بارے میں تھا کہ ایسا نہ ہو ہماری حدیث لوگوں کے لیے سبب بنے گناہ کرنے کا. کیا ڈرتے تھے وہ لوگ؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ حدیث غلط نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ذہن اگر مریض ہو تو بجائے اس سے صحیح استدلال کرنے کے جو اس میں دوسرا منفی پہلو نکل سکتا ہے وہ نکالیں گے لوگ. لہذا اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث آپ سے بیان نہیں کرتا، لیکن بیان کر دے رہا ہوں آیت کی وجہ سے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه، جو کوئی انسان وضو کرتا ہے اور ٹھیک ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، ویصلی الصلاۃ اور جا کر کے صلاۃ ادا کرتا ہے، الا غفر له ما بینه وبین الصلاۃ حتى يصلیا، تو اگر کس طرح کرتا ہے تو اس کے درمیان اور صلاۃ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا حدیث کیوں نہیں بیان کرنا چاہتے تھے؟ بڑا اچھا ہے، چلو چھوڑو کرتے رہو، گناہ ہونا مسئلہ نہیں، ابھی تو وضو کریں گے، ابھی وضو کرنا پڑیں گے، سارا کیا ہو جائے گا ختم. تو لوگ ایسا نہ ہو اس حدیث سے غلط مفہوم نکالیں اور لوگ اس کو گناہ کرنے کا سبب بتائیں. یہ تو بشارت ہے، یہ حدیث کس لیے؟ بشارت کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے، اس کی وجہ سے انسان کو مزید اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو الٹے لوگ اسے استدلال کریں کہ چلو گناہ کریں، کیا کرنا سر؟ چلو ہاں گناہ کرے، باقی وضو وضو ہوگا سارا سب ختم ہو جائے گا. اس ڈر سے نہیں بیان کر رہے تھے، لیکن ایک آیت تھی جس کی وجہ سے بیان کی. انہوں نے آیت کون سی اور کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس، تو اس میں خالی قرآن مولانا ہے کہ حدیث بھی اس میں شامل ہے؟ یہ صرف قرآن کے لیے، حدیث کے لیے بھی ہے. صحاب رسول نے کس پر استدلال کیا؟ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں؟ حدیث کے بارے میں، حدیث رسول ہے، لیکن اس کو کیا کہا؟ تو گیا کہ یہ سب اسلم صاحب کس کی طرف سے ہے؟ یہ والا نہیں سمجھا. یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ سب اللہ کی طرف. قرآن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث ہو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. لہذا انہوں نے اس آیت کو یہاں پر فٹ کیا. تو اب مولانا صاحب یہ دو آپ کے سامنے روایت ہیں، ایک تو عروہ کی روایت ہے اور ایک روایت جو عطا ابن یزید کی ہے، کون مالی صحیح ہے؟ اس میں تو دوسری طرح سے ہے، صلاح ادا کرتا لا يحدث فيه ما نفسه كفر ما تقدم من ذنب، اس میں وضو کر گئے تو دو صلوات کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں. دونوں تو الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ دونوں مستقل دو الگ حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، دو الگ حدیثیں مستقل ہیں. وہ عروہ کی حدیث یہ الگ ہے اور عطا ابن یزید کی جو حدیث ہے وہ الگ ہے. دونوں ایک نہیں کہ آپ کہیں کسی سے غلطی ہو گئی ہے، دونوں مستقل دو حدیثیں ہیں جو حمران نے روایت کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک کی روایت عطا ابن یزید کرتے ہیں، دوسرے کی روایت عروہ کرتے ہیں. دونوں الگ روایت، اور دونوں کے شاگرد کون ہیں؟ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ. تو خیر روایت سے معلوم ہوا تین تین بار وضو کرنے کا، تو آپ تین تین بار کریں، دو دو بار کریں، ایک ایک بار وضو کریں، تینوں طریقے. لیکن تین پر اضافہ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، اس کی وضاحت اس سے پہلے آ چکی ہے. چلیں تو اردو میں استنصار بھی کرنا، استنصار اس سے پہلے آ چکا ہے، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک سے پانی جھاڑنا، اسے استنصار کہتے ہیں. اردو میں استنصار بھی ہونا چاہیے، چنانچہ اس کا تذکرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں موجود ہے. پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے ہیں؟ ابھی سامنے آ جی یہی والی حدیث جی. اور اس کے علاوہ یہ عبداللہ بن زید کی حدیث میں بھی ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گی, اور اسی طرح سے ابن عباس کی روایت میں بھی ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں دو صفحہ پہلے, اسی کے بالمقابل آپ دیکھیں گے صفحہ 26 پر تو وہاں پر ملے گی آپ کو. تو ان سب کی روایت میں یہ مسئلہ موجود ہے. اب یہاں پر ایک چوتھی روایت آ رہی ہے, تین میں تو ہے موجود, یہ حوالہ دے دیا, باقی چوتھی حدیث باقاعدہ یہاں پر آ رہی ہے. پڑھیں. حدثنا مطلب غیر منصرف کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ جب حالت جر میں ہو تو وہاں ظاہر ہوگا, دوسرے تنوین میں ظاہر ہوتا ہے, باقی اور نہیں ظاہر ہوگا. جی ہاں, جو کوئی وضو کرے تو استنثار ضرور کر لیا کرے, اور جو استجمار کرے فلیوتر, وہ تین پتھروں کا استعمال کرے. استجمار کرنا ہے, پتھر کا استعمال کرنا ہے, تو تین پتھر ہوں گے, جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہا تھا اتنی بھی حجر, تو تین پتھروں کا استعمال کرنا چاہیے. اور وضو کرے تو معلوم سے وضو کرے تو استنثار کرنا کیا ہے, یہ ضروری ہے. وضو کریں تو استنثار کرنا ضروری ہے. جی بالکل صحیح ہے, کسی آدھا عضو میں سے بات کو تین بار, بات کو دو بار, بات کو ایک بار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نہیں نہیں مطلب چہرہ نہیں, پہلے ہاتھ تو دھوئیں. جی ہاں, تو اب ہو رہا ہے رضی اللہ عنہ, دوبارہ ذرا تفصیل سے آ رہی ہے, جب کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑ لیا کرے اسے, اور استعمال کرے تو تین کا استعمال کرے, یہ باب یہاں پر ہے. اور جب نیند سے آپ بیدار ہوں پل یکسب یدہ قبل ان یدخلہا فی وضوئہ, تو وضو کے برتن میں, وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پانی گرا کر کے ہاتھ دھو لیں. کیوں؟ فإن أحدكم لا يدري أين بعد يده, کیونکہ نہیں معلوم کسی انسان کو, سو رہے تھے تو ہاتھ کس گندی جگہ پر گیا, کہاں گیا, ہاتھ میں کیا لگا ہوا ہے, انسان علم نہیں ہوتا ہے. لہذا پانی میں ہاتھ ویسے ڈالنا نہیں چاہیے, ورنہ ابھی پانی آپ کا صاف ستھرا تھا, پانی ہاتھ کے ڈالنے سے کیا ہو گیا, مشکوک. کیا ہو گیا؟ پانی آپ کا مشکوک ہو گیا, پتہ نہیں. اگر اگر آپ کا ہاتھ گندا تھا تو پانی گندا ہوگا, اگر ہاتھ صاف تھا تو پانی صاف ہے, پر آپ نے ہاتھ ڈال کے پانی, اب کیا ہو گیا, وہ آپ کا ہاتھ مشکوک, تو پانی میں مشکوک ہو گیا اب آپ کا. تو آدمی کو پانی کو خراب نہیں کرنا چاہیے, لہذا سو گھر اٹھے آدمی تو پہلے ہاتھ دھو لے, اس کے بعد ہی برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. یہ ہمارے استاد انہوں نے واقعہ بیان کیا, ایک آدمی تھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں سر جو حدیث کا مذاق, حدیث کا مذاق نہ کہیں کم سے کم, نہیں اللہ رسول کے حدیث کا مذاق کوئی کو اڑائے گا تو نقل کرنے والے کا مذاق, کی جو ہے انہوں نے کہا آئینہ تبھی تو, کیا کہا نا صاحب حدیث میں آئینہ عبادت ہے, وہ کہ آئینہ تبھی تو. اتفاق سے ایک بار بیدار ہوئے تو معلوم ہوا ان کا ہاتھ کہاں, ان کے دبر میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بھی دکھا دیتے ہیں لوگوں کو جو حدیث کا اس طرح سے مذاق اڑائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بھی دکھا دیتے ہیں, تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے اللہ فرما لائبری ہاتھوں کو آئینہ عبادت, یہ دھو کیا ہو سکتا ہے کبھی. اللہ علم اللہ سے ہمارے کسی استاد نے بتایا تھا کہ یہ صفحے کی کا واقعہ نہیں ہے. جی ہاں, غسل الرجلین, پاؤں کو دھویا جائے گا, شیوں کی طرح سے پاؤں پر مسا نہیں کیا جائے گا, پاؤں کو دھوئیں گے شیوں کی طرح سے پاؤں پر مسا نہیں کریں گے. والا سول القدمین, دیکھیں سلسلے میں روایت. وقد ارحقنا الصلاة, وقد عرفنا العصر فجعلنا نوزه ونمسح على أجلنا فنادى بأعلى طول بين الأقارب من النار. جی ہاں, تو اس سے پہلے یہ حدیث آپ دو بار پڑھ چکے ہیں, ایک تو رفع الصوت بالعلم میں پڑھ چکے ہیں آپ, اسی طرح سے میرا خیال کسی بات کو تین بار کہا, دو تین بار کہا جائے, شاید وہاں بھی دو بار بلا یہ حدیث آ چکی ہے, سہ بار یہ حدیث آ رہی ہے جس حدیث کا اصل مقام ہے اردو کے باب میں. تو یہاں پر دیکھیں آپ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ آگے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے, ہم لوگوں نے دیکھا کہ صلاۃ عصر مؤخر ہوتی جا رہی ہے, ہم نے مؤخر کر دیا تھا اس امید میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ کے ساتھ جماعت سے صلاۃ ادا کی جائے. ایک دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہیں, دیر ہو رہی ہے اور صلاۃ کا وقت نکلا جا رہا ہے, تو لوگوں نے کہا جلدی جلدی وضو کریں اور صلاۃ ادا کی جائے. چنانچہ لوگ جلد بازی میں وضو کر رہے تھے, تو جعلنا ادوتہ ونمسح علی ارجلنا, اور اپنے پاؤں پر مزہ کر رہے تھے. تو یہاں پر دیکھیں نمسح علی ارجلنا, یا تو مسح سے مراد کیا ہے حقیقتاً پاؤں پر مسح کرنا, یا مسح کو کہیں آپ کیا کر رہے تھے, غسل خفیف کر رہے تھے. اگر مسح کر رہے تھے اور آپ نے منع فرمایا انہیں, تو صریح اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا نہیں صحیح ہے. اگر صحابہ کرام پاؤں پر مسح کر رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا اس طرح سے اور یہ کہنا ویل آقاب من النار, یہ صریح بات دلیل ہے کہ مسح کرنا صحیح نہیں ہے. ورنہ اگر مسح کرنا صحیح ہوتا اور آپ نے جو یہ جملہ استعمال کیا تھا ویل آقاب من النار, یہ اگر مسح کو مکمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا تو اس سے معلوم ہوتا کہ مسح صرف اوپر نہیں کریں گے, مسح کہاں کرنا چاہیے, ہاں ایڑی کا بھی کرنا چاہیے. کوئی کیا کہہ سکتا مولانا صاحب, اللہ رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا مسح کیوں کر رہے ہو, ہم مسح کر رہے تھے, دلیل ہے مسح کرنا کیا ہے صحیح. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ آپ مسح کر رہے ہیں, لیکن خالی کہاں مسح کر رہے ہیں آپ, خالی اوپر کر رہے ہیں, تو جو بھی مسح کے قائلین ہیں ان میں سے ایک بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مسح نچلے سے پر بھی ہوگا, مولانا صاحب کوئی نہیں قائل, ٹھیک ہے. لہذا کوئی نہیں کہے گا اس حدیث سے استدلال کر کے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسح کرنا صحیح ہے, کیونکہ اگر آپ کہیں گے اس سے معلوم ہوتا مسح کرنا صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو مسح پر نکیر نہیں کی, تو یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ مسح کہاں ہوگا, پاؤں کے نچلے حصے پر بھی ہوگا اور ایڑی کا مسح بھی کرنا پڑے گا, حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ روایت مسح کا ثبوت نہیں بن سکتی ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح سے منع کیا اور فرمایا آپ نے کہ پورا پاؤں دھویا جانا ضروری ہے. اور اگر مسح غسل خفیف کر رہے تھے وہ لوگ, تو جب غسل خفیف ناکافی ہے تو مسح میں تو غسل خفیف بھی نہیں ہوتا ہے مولانا صاحب. اگر مسح سے مراد کیا ہے عبد المعروف صاحب, غسل خفیف مراد ہے, اس میں کچھ حصہ دھویا جائے کچھ حصہ رہ جائے, ایڑی پر پائے نہیں پہنچا. تو جب غسل خفیف کافی نہیں ہے تو مس جس میں غسل خفیف بھی نہیں ہوتا ہے, خطوط صرف کھنچ جاتے ہیں, وہ کافی ہوگا نہیں کافی ہوگا. تو دونوں جو بھی مانا لیں آپ, دونوں اعتبار سے ثابت ہوگا کہ پاؤں پر مس کرنا نہیں صحیح ہونا سا. پاؤں پر مس کرنا نہیں صحیح ہے, بلکہ پاؤں کو دھویا جائے گا, پاؤں کو مس نہیں کیا جائے گا, جیسا کہ صحیح ہے. مسل کو فین کا مسئلہ باقاعدہ ہمارے علماء اسلاف عقیدے کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں, کیونکہ مسح کرنا پاؤں پر یہ اہل بدعت کی علامت ہے. اہل بدعت میں کون, روافض کی علامت, شیعہ حضرات کی علامت ہے پاؤں پر مسح کرنے کی, وہ پاؤں کے غسل کے نہیں بلکہ پاؤں کے مسح کے قائل ہیں. اور کرت آپ نے تفصیل سے مسئلہ نہیں پڑھا یہ, ورنہ بدعت المجتہد میں آپ کتاب الوضو پڑھتے تو وہاں ابن رشد رحمہ اللہ نے کافی اس پر بحث کی ہے اس مسئلے پر. تو جو قرآن کی آیت ہے وہ ارجلکم الی الکعبین, تو اس سے لوگوں نے بہرحال استدلال کرتے ہوئے, غلط استدلال بہرحال ہے کیا ہے. تو ہمارے اسلاف اس مسئلے کو باقاعدہ عقیدے کی کتابوں میں درج کرتے ہیں. آپ کہیں گے مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے, اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ اہل بدعات کی کیا بن چکا ہے, یہ علامت ہے کہ وہ لوگ پاؤں پر مسح کیا کرتے ہیں. لہذا آپ کو عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا, ولا نرا المسح علی قدمین، ہم لوگ مثل قدمین کے قائل نہیں ہیں، ایسا آپ کو باقاعدہ عقیدے کی کتابوں میں ملے گا. بس.